Niculescu și Filip San David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! O femeie care și-ar fi fabricat diploma de medic lucrează de 10 ani într-un spital public din București. Povestea este absolut uluitoare și folosesc încă o dată termenul atroce, pentru că noi înșine am găsit-o mergând săptămâna trecută la spital, drept singur medic la ginecologie. Ea făcea și gărzi de alminteri. Eurespal, un medicament contra tusei prescris frecvent, nu mai poate fi vândut în farmacii. Este vorba de o retragere voluntară din partea producătorului francez. Audierea lui Muguri Sărescu în Parlament a început cu un atac la persoana al senatorului ALDE Daniel Zamfir. Nu vom discuta nici despre bonusul pe care vi l-ați dat de pensionare și nu ați ieșit la pensie, nici despre posibilul conflict de interese generat de relația Băncii Naționale cu vinul produs de familia noastră. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Vreme înrăcire în toată țara, sunt precipitații pe arii mai extinse în centru, sud și est. Ninge în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și local în Maramureș, precum și la munte. Până la ora 15 este cod portocaliu de ninsoare în 4 județe, Vâlcea, Gorj, Hunedoara și Caraș-Severin. Alte 11 județe sunt sub cod galben de vânt până după amiază sau diseară. Este vorba despre Mureș, Mehedinți, Dolj, Timiș, Bihor, Arad, Olt, Telorman, Cluj, Sălaj și Satu Mare. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Așadar, un nou caz al unui presupus fals medic, de această dată într-un spital din sistemul public. Este vorba despre o femeie care lucrează de 10 ani în Spitalul Clinic de Urgență Ilfov, în cadrul secției de ginecologie, după cum dezvăluie ziarul Libertatea. În timp ce autoritățile fac verificări, conducerea spitalului transmite că nu are certitudinea că aceasta a operat. Libertatea prezintă inclusiv imagini cu Raluca Daniela Bârsan în sala de operații în cursul unei presupuse intervenții. Ziaristul Cătălin Tolontan a vorbit despre caz în emisiunea Deșteptarea din această dimineață. Vezi, doamne, ar fi luat și examenul de rezidențiat și practica apoi medicina, deci în aceste calități succesive. De 10 ani de zile este medic voluntar, neplătit, dar medic, la secția de ginecologie a Spitalului Județean Ilfov. Ea se numește Raluca Daniela Bârsan. Povestea este absolut uluitoare și folosesc încă o dată termenul atroce, pentru că noi înșine am găsit-o mergând săptămâna trecută la spital, drept singur medic la ginecologie. Ea făcea și gărzi de alminteri, există imagini pe care le-am dat pe libertatea.ro și vă invităm să le vedeți, cu ea cum închide o pacientă, coase o pacientă în urma unei operații de cezariană, la o naștere practic. Solicitată de jurnaliștii care au realizat ancheta, Raluca Bârsan a susținut că a absolvit Facultatea de Medicină din București în 2013. Însă oficialii Universității Carol Davila infirmă că presupusul medic ar fi absolvit această facultate, după cum precizează Cătălin Tolontan. Am luat diploma pe care ne-a trimis-o și care este diploma pe care a depus-o și la spital în dosarul pe care l-are acolo și am trimis-o către Universitatea Carol Davila din București, de medicină și farmacologie. Oamenii de acolo au făcut cu persistență și multă atenție toate cercetările. Aveam CNP-ul femeii, au verificat și după CNP, s-au uitat și la diplomă, n-a absolvit niciodată Universitatea Carol Davila, ne-a spus chiar decanul Facultății de Medicină a Universității, Cătălin Cârstoiu, și diploma, după toate semnele pe care le-au ei la dispoziție, arată ca o diplomă falsă. Spital de stat, medic fals. Reprezentanții Spitalului Județean Ilfov spun că Raluca Bârsan era medic voluntar și că nu au probe care să arate în acest moment că ea a operat sau nu. A început o anchetă internă, a spus purtătorul de cuvânt al instituției, Dan Blendea. Eu am văzut în acel filmuleț o pensă ridicată, nu am văzut pacientul, ce-i drept. Era singură. Da, era singură și cu o pensă ridicată. Atât am văzut din filmulețul prezentat de dumneavoastră. Am desfășurat și o anchetă internă prin secția de ginecologie a domnului dr. Bejan pentru a stabili exact persoanele care au văzut-o. Nu ați dat niște declarații, fiecare cine a văzut, cum a văzut, ce a văzut, ce au filmat, poate că mai există filmulețe. Reprezentanții Spitalului Județean Ilfov spun că diploma pe care a prezentat-o Raluca Bârsan nu părea falsă. Noi am fost problema la un moment dat și a legitimității acelei diplome, că punem problema în momentul de față dacă avea acele competențe sau nu, dacă era sau nu medic. Până la proba contrarie, documentele pe care le avem noi și sunt inserate în acel contract de voluntariat atestă că doamna este medic. Este în desfășurare o anchetă de la Serviciul de Investigare a Fraudelor a Sectorului 2, pentru care am rugat-o să fie așa cu celeritate pentru stabilirea exactă a falsului, uzului de fals. Mă rog, mergem pe prezumția că acea diplomă este corectă. Euro. Europa FM a cerut Ministerului Sănătății un punct de vedere, încă așteptăm un răspuns. Spitalul județean Ilfov se subordonează administrativ Consiliului Județean. Președintele instituției, Marian Petrache, anunță la Europa FM că va verifica toate documentele medicilor. După ce am aflat cele din presă și am vorbit cu directorul spitalului, chiar la prima oră am făcut o comisie care să verifice cele, să cerceteze cele relatate de presă. Am făcut o adresă și la Direcția de Sănătate Publică, ca împreună cu personalul din Consiliul Județean Ilfov, să verifice întreg personalul din spital, să nu avem și alte surprize. Între timp, Colegiul Medicilor confirmă că Raluca Daniela Bârsan nu apare în baza de date a instituției nici ca medic, nici ca voluntar, după cum ne-a declarat președintele Colegiului, Gheorghe Borcean. Certamente nu apare niciun fel de evidență sub nicio formă la baza de date a Colegiului Medicilor de România. Nici nu poate fi voluntar fără a fi medic. Deci prima ei condiție ca să meargă să facă voluntariat într-o unitate sanitară publică sau privată, cum dorește, este să fie medic. Pentru a deveni medic voluntar, trebuie să prezinți mai multe documente, inclusiv diploma de absolvire a facultății de medicină. Diploma de universitate, diploma de calificare într-o specialitate oarecare, dacă o are, certificatul de membru al Colegiului Medicilor, care arată, demonstrează faptul că ea este înregistrată undeva în evident în portofoliul de reglementare al profesiei medicale. Pentru că ea nu se duce acolo să practice altceva decât medicina, dacă medic este. Deci nu poate fi angajată voluntar, eu știu, să-ți facă curățenie într-un hol sau pe alea sau să citească povești copiilor seara la culcare, ci s-a dus acolo să facă voluntariat de medicină. Pe cale de consecință, doar un medic poate să facă voluntariat în medicină. Vă reamintim, cotidianul Libertatea scrie că Raluca Bârsan ar avea o diplomă falsă și că nu ar fi obținut nici parafa de la Direcția de Sănătate Publică. Continuăm jurnalul. Încă două decese din cauza virusului gripal sezonier. Numărul total a ajuns la 109. Ultimele victime, o femeie de 81 de ani din București și un bărbat de 79 de ani din județul Olt, ambii nevaccinați antigripal. Între timp, unul dintre cele mai folosite siropuri de tuse, Eurespal, a fost retras din farmaciile din România și din Europa. Decizia a fost luată de producător în urma unui studiu făcut în Franța, care a dovedit că substanța activă, fenspirida, poate provoca probleme cardiace. Totodată au fost interzise și comprimatele de Eurespal. Autoritățile europene vor face în această săptămână mai multe teste pentru a afla cât de periculoasă este substanța principală din siropul de tuse. Purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale a Medicamentului, Anca Crupariu. Este vorba de o retragere voluntară din partea producătorului francez în urma unui studiu non-clinic de siguranță a medicamentului respectiv. Se vor analiza aspecte de siguranță legate de fenspiridă, care este substanța activă din Eurespal, din acest sirop și din comprimatele cu aceeași denumire comercială. Să mai spunem că un alt medicament cu fenspiridă, Epistat, este în continuare la vânzare în farmacii. Atenție la etichetele produselor de brânză, lapte și lactate. Ministerul Agriculturii atrage atenția că multe sunt vândute drept fiind din lapte, însă conțin doar grăsimi hidrogenate. În urma unor controle în mai multe județe s-au descoperit cantități importante de brânzeturi false. Cu detalii, Iorgu Ianuși. Proiectul Noii Legi a Laptelui, lansat recent în dezbatere publică de Ministerul Agriculturii, impune standarde privind conținutul laptelui și al produselor lactate. Scopul: să dispară de pe piață produsele neconforme sau false. Spre exemplu, procesatorii trebuie să se înregistreze în registrul laptelui, iar eticheta trebuie să ateste că produsul chiar conține lapte. Tot legat de etichetare, producătorul e obligat să semnaleze dacă a adus modificări de compoziție laptelui. În nota de fundamentare a Legii Laptelui se menționează că proiectul e necesar având în vedere că se vând produse sub denumiri improprii înșelătoare. În urma unor controle efectuate în ultimele săptămâni de oficiali de la Protecția Consumatorului s-a descoperit că mai mult de 35% din produsele vândute ca fiind pe bază de lapte erau făcute din grăsimi hidrogenate. Consumatorii știau că de fapt cumpără brânză sau cașcaval. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Audieri tensionate în Senat, unde guvernatorul BNR Muguri Sărescu și întreg Consiliul de Administrație al Băncii Centrale le explică membrilor Comisiilor Economică și de Buget Finanțe modul în care se calculează și funcționează indicele ROBOR. Există o înțelegere între bănci, dar nu de tip cartelar, iar ROBOR-ul nu poate fi manipulat, a susținut Muguri Sărescu. Deci roborul este o dobândă stabilită între bănci. Și atunci singura întrebare este următoarea. Există riscul ca roborul, ca dobândă stabilită între bănci, să fie de tip cartelar? Și noi spunem nu. Acesta este răspunsul. Cu alte cuvinte, la întrebarea dacă a fost manipulat roborul, răspunsul este nu, categoric. A urmat un schimb de replici cu președintele Comisiei Economice, senatorul ALDE Daniel Zamfir. Da. Nu sunt între cei înțeleși că apare am libertate. Asta da. Pentru că înțeleg. Sunteți un oficial al statului român. Trebuie să înțelegeți realitatea și legile, domn președinte. Înțeleg foarte bine. Atunci, nu, tocmai deci erați și explicați cum ați intervenit. Ceva normal și nu este cartelară. Nu se poate să se stabilească o dobândă pe piața interbancară decât între bănci, pentru că numele participă la această piață. Guvernatorul BNR a respins acuzațiile senatorului ALDE potrivit cărora i-ar fi încurajat pe oameni să ia credite știind că indicele robor va crește. Fiecare decide să ia sau să ne ia credite. Noi am spus un lucru foarte clar. Dobânzile mici sunt de domeniul trecutului. Roborul a crescut de 4 ori, în timp ce inflația a crescut de 60 de ori, domnul președinte, dacă după calculul dumneavoastră, pentru că ea a crescut de la 0,1 la începutul 2017 la 5,4. Roborul a crescut de la 0,70, a crescut la în jur de 3%. Și este absolut nu normal, având în vedere evoluția inflației din România, evoluția deficitelor interne și externe și deci comparațiile corecte cu străinătatea. Da? Guvernatorul BNR Muguri Sărescu. În Spania, Curtea Supremă începe azi judecarea a 12 lideri separatiști catalani. Procuratura a cerut pedepse cu închisoarea pentru inculpați. Marele absent e fostul lider catalan Carles Puigdemont, care a fugit în Belgia pentru a scăpa de arestare. Cu detalii, Ioana Brustur, capitanul. Acesta este procesul cel mai important pe care l-am organizat de la restabilirea democrației după moartea dictatorului Franco în 1975, a declarat recent președintele Tribunalului Suprem al Spaniei, după ce a organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independență interzis de justiția spaniolă. Separatiștii au proclamat la 27 octombrie același an o republică catalană independentă, declanșând cea mai gravă criză constituțională din Spania de la sfârșitul dictaturii lui Franco. Fostul lider catalan Carles Puigdemont este refugiat în Belgia, astfel că inculpatul principal va fi fostul său adjunct, împotriva căruia parchetul a cerut 25 de ani de închisoare. Împotriva celorlalți 11 inculpați, fosta președintă a Parlamentului Catalan, mai mulți miniștri regionali și responsabilii unor asociații separatiste, sunt cerute pedepse de la 7 la 11 ani de detenție. 9 inculpați sunt judecați pentru rebeliune, agravată de delictul de deturnare de fonduri publice în cazul a 6 dintre ei și se află în detenție preventivă unii de peste un an. Procesul la care au fost acreditați peste 600 de jurnaliști străini și spanioli, va fi transmis în direct la televiziune. În total vor fi audiați aproape 600 de martori, printre care și Mariano Rajoy, fost șef al guvernului spaniol la data referendumului. Se așteaptă ca procesul să se întindă pe durata cel puțin 3 luni, iar verdictul să fie pronunțat cel mai devreme în iulie. Informațiile din sport acum, bun găsit, Tudor Ciurescu. Bun găsit, FCSB a învins-o pe FC Hermann Stad 3-0 în etapa a 23-a și s-a apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj, care a pierdut în această rundă la Craiova. Roșialbaștrii au deschis scorul pe Arena Națională încă din minutul 3 prin autogolul lui Dâlbea. Transferat în această iarnă, Ioan Hora a majorat diferența în minutul 17, iar veteranul Teixeira a marcat al treilea gol în prelungiri. La FCSB a revenit Mihai Pintilie, accidentat din luna septembrie. Mijlocașul a fost titular, însă a fost înlocuit la pauză. Amintim, Hermann Stad venea după o remiză pe terenul liderului 1-1 cu CFR etapa trecută. Diseară se joacă primele meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Pe Old Trafford, Manchester United va primi vizita lui Paris Saint-Germain. United este neînvinsă de când Ole Gunnar Solskjaer l-a înlocuit pe Jose Mourinho, are 10 victorii și o remiză, în timp ce campioana Franței este fără Neymar și Cavani, ambii accidentați. Nici FC Porto nu poate conta pe doi atacanți de calibru, Aboubakar și Marega, în deplasarea la AS Roma, lipsită de portarul titular Olsen, Perotti și Under, toți cu probleme medicale. Ambele meciuri vor începe la ora 22. Mâine vom avea Ajax Amsterdam, Real Madrid și Tottenham Borussia Dortmund, iar celelalte 4 partide din prima manșă a optimilor se vor juca săptămâna viitoare. Jucătoarele echipei de Fed Cup se gândesc deja la confruntarea cu Franța din semifinalele competiției. Revenită în țară după triumful din Cehia, unde România a eliminat deținătoarea trofeului, Monica Niculescu a spus că este curioasă ce suprafață de joc vor alege adversarele. Va fi în aprilie, mă gândeam zgură, să vedem. Va fi un meci foarte greu, pentru că suporterii francezi sunt foarte gălăgioși, sunt foarte inimoși. Mladenovic îi place foarte mult să joace cu publicul, ca și mine. Eu mă hrănesc din energia lor. Garcia, na, jucătoare top 10, va fi un meci foarte greu. Crederea este mare, dar mai este până în aprilie. Întâlnirea din Franța din penultimul act al Cupei Federațiilor se va disputa la 20 și 21 aprilie.